науковые доследования, снимают литературных премий, снимают за доследование белорусской минувшины премии, поэтому это логично, что появляются в России такие идеи и повстают такие инициативы. Юзеф Ятковский, основатель Городинского историко-археологического музея, в 20-30-х годах 20-го стагодия за инициативы Ятковского городни провели первые археологические доследования старого замка и начали его реставрацию. На сайте «Радио Свобода» полная версия книги, за якою був звольнений доцент Городинського університету Андрій Чернякевич. «Груднознавство. Історія європейського городу». Це 15-та книга книжної серії «Городинська бібліотека». Ви можете спомпувати її з нашого сайту. «Без Лукашенки покуль тільки городня». Так називається блог Сергія Навумчика на сайті «Свобода.орг». Не вірте тим, хто уживає вираз «білая заздрость» як антипод чорний. Заздрость буває тільки одного кольору. Заздрість у мене як у вітіблянина до городенців з нагоди груднознавства, пише Сергій Навумчик. Прочитати його на сайт, прочитати його на блог ви можете на нашому сайті свобода.орг, а так само на наших сторонках у Фейсбуку і ВКонтакте. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Британское телебачение поведомило, что Британия продает Беларуси зброю и тренирует белорусских поисковцев. Былого политвязня Сергея Коваленко поставили на профилактичный улик на 2 года до погашения судимости. Александр Лукашенко лишит, что держава повинна подтримливать патриотичные партии. Церковное представительство в органах державной влады будет разглядаться только как выключение. У Быхове разбирается замок 17-го стагодия, бо на реконструкцию нема сродков. Лукашенко повиншовал Уга Чавеса с перемогой на выборах. Международная науковая громадскость домогается обновления на працы суавтора книги «Груднознавства» Андрея Чернякевича. Фигурант справы о плюшевом десанте Антон Сурапин обновил занятки на журфаку БДУ. Британія продає Білорусі зброю і тренує білоруських військовців. Матеріал на цю тему підрихтував і випустив у ефір британський телеканал Channel 4 News. З причини катуванню, політично мотивованих зникненнів і політичного гвалту Білорусь називають апошній диктатурою Європи. Однак Великобританія по-ранішому гандлює зброєю з цієї країни, а зараз планує поширення супрацовництва у військовій сфері, говориться у дослідженні Channel 4 News. Больш подробязна Юрий Дракахруст. Беларусь з'яўляецца адзінай краінай у Еўропе, якая да гэтага часу выконвае смяротнае пакаранне разам з пазбаўленнем волі палітычных апанентаў, катаваннямі затрыманых і ганебнымі палітычнымі працэсамі. Гэта дае падставы Міністэрству замежных справаў Злучанага Каралеўства адносіць яе да ліку краінаў, стан дэмакратыі і правоў чалавека, у якіх выклікае занепакоенасць. Тым не менш, Великабританія – другая краіна ў свеце паводле аб'ёму інвестыцый у Беларусь. Яна з'яўляецца адным з самых важных гандлёвых партнераў Мінску. Брытанскі экспарт зброі ў Беларусь вымяраецца мільёнамі фунтаў стэрлінгаў. Channel 4 News стала вядома, што беларускія афіцэры былі запрошаны ў Великабританію для вайсковай падрыхтоўкі ў наступным годзе. У мінулую нядзелю ў Беларусі прайшлі выбары, якія паводле АБСЕ не былі ні свабоднымі, ні справядлівымі. Выборы стали рэхам апошніх прэзідэнцкіх выбараў у 2010 годзе, наступствамі якіх былі вулічныя пратэсты і затрыманне 700 чалавек. Пасля тых арыштаў брытанскі МЗС констатаваў, некаторыя зняволеныя зрабілі вартыя даверу паведамленні аб катаваннях і іншых відах жорсткага абыходжання. Аднак незадоўга да гэтага Вялікабрытанія прадала Беларусі ўзбраенняў на амаль 3 мільёны фунтаў стэрлінгаў, у тым ліку прыцэлы, сістэмы навігацыі і крыптаграфічныя камплекты. Праўда, пастаўкі зброі рэзка знізіліся, калі ў ліпені 2011 году Еўразвяз вёў эмбарга на збройны экспарт у Беларусь у сувязі з пагаршэннем становішча з правамі чалавека ў гэтай краіне. Брытанскі збройны экспарт упаў да 31 тысячы фунтаў стерлінгаў, звёўшыся да спартовай зброі і разнастайнай оптыкі. МЗС падкрэслівае, што гэтыя прылады не могуць быць выкарыстаныя для ўнутраных рэпрэсій. Між тым паток брытанскіх інвестыцый у Беларусь шырэй, чым калі-небудзь. Channel 4 News стала вядома, што кошт брытанскага экспорту ў Беларусь падвоіўся за апошнія 5 гадоў, ад 67 мільёнаў фунтаў стерлінгаў у 2007 годзе да 125 мільёнаў летась. Сёлета можа быць яшчэ больш. За першыя 5 месяцаў 2012 году агульны аб'ём гандлю перавысіў 77 мільёнаў фунтаў стерлінгаў.

Доўгі час у мурах замка размяшчаліся розныя вытворчасці. Цяпер ён заняпадае. Муры дзе-нідзе абрынуліся. Пажар знішчыў частку даху. Ацалелы дах не вытрымлівае непагадзі. Па сценах сцякае вада. Вокнаў няма. Да таго ж сцены разбурае і расліннасць. Аварыйны будынак не агароджаны. Трапіць у яго можа кожнай ахвотнай. Памятнік архітэктуры 17 века знаходзіцца ў ужасным состоянні. У 2004 году местныя власці, неізвестна на чём асноўваясь, сдали памятник индивидуальному предпринимателю. В итоге сгорела крыша, оголились несущие стены и разрушения стали необратимыми. От властей требуется консервация. Забор сторож. Хотя бы это. Кажа жыхар Быхова мясцовы журналіст Сергей Антонаў. Першы паверх замка выметены, на другім верхал. Коміны разбураныя. Сергей Антонаў кажа, што апошній карыстальнік будынка шукаў у дымаходах скарбы. У быхаўскім райвыканкамі не хаваюць, што замак разбура, але признаюць, што сродкаў на рэстаўрацыю трэба надта шмат. Цэнтр па рэстаўрацыі на прошлой неделе был. Она сказала, што для восстановления этого памятника надо на сегодняшний день порядка 100 миллиардов. Это очень большие деньги. Сказала, что стены и своды в хорошем состоянии, по фундаментам будут вызывать специалистов. Вопрос сейчас идет, есть ли возможность его в принципе восстановить. Патлумачыла ситуацию супрацоўніца отделу архитектуры и будаўніцтва райвыканкаму. Тое, што засталося ад замка, приезжають оглядать туристы з інших мястін Беларусі. Гутару з двума студентами з Берестя. Приводит в ужас состояние самого здания. Место хорошее, но вот беспорядок этот пугает. Ну, мы вообще западной Беларуси. У нас с этим дела стоят намного лучше, чем здесь. Тут, наверное, про захованность говорить не приходится. Тут даже деревья не выкорчеваны, растут замки. Такой туристический объект, учитывая то, что в Быхове их немного и в таком состоянии, жуть, в общем, творится. Жыхары самого Быхова важный замка для города разумеюць, але прызнаюць, што спадзеву на яго ратаванне няшмат. Вось характэрнае меркаванне. Это ненормально, его, конечно, надо реставрировать. Наверное, свет держите нет на эти цели. Это исторический памятник, знаковый. Ну, как-то он уже долго в таком плачевном состоянии. Быхаўскі замак узвялі як абарончае збудаванне ў першай палове 17-га стагоддзя. Належаў ён гетману Вялікае княства Літоўскага Яну Хаткевічу. Потым ім завалодалі сапегі. Цяпер заняпалая цытадэль узвышаецца панад крутым схілам абарончага рова. З вакон відаць шырокі дняпроўскі поплаў. Акрамя самаго замка пакрысе разбураюцца і збудаванні навокал яго. На паўразбуранай стаіць замкавая вежа. Непадалёк ад замка закансерваваны унікальны будынак сінагогі, узведзены ў абарончым стылі. На сайте «Свободы» вы можете поглядеть слайд-шоу, а так само видео с Быхова и сами оценить стан адзінага ацалелага замка во Усходней Беларуси. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Брытанскае тэлебачанне паведаміла, што Брытанія прадае Беларусі зброю і трэніруе беларускіх вайскоўцаў. Былога палітвязня Сергія Каваленку паставілі на прафілактычны ўлік на 2 гады да пагашэння судзімасці. Аляксандр Лукашэнка лічыць, што дзяржава павінна падтрымліваць патрыятычныя партыі. Царкоўнае прадстаўніцтва ў органах дзяржаўнай улады будзе разглядацца толькі як выключэнне. У Быхаве разбураецца замак 17-го стагоддзя, бо на рэканструкцыю няма сродкаў. Лукашэнка павіншаваў Уга Чаваса з перамогай на выбарах. Міжнародная навуковая грамадскасць дамагаецца аднаўлення на працы суаўтара кнігі «Гродназнаўства» Андрэя Чарнякевіча. Фігурант справы аб плюшавым дэсанце Антон Сурапін аднавіў заняткі на журфаку БДУ.